إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سوات شي توفيق برمبي تبارك وتعالى شي سنو درس توحيد بني أمل سوبك جوت شي سنو تيري بودي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. mu mel ni ñi ngi woon ci tomb bu njëkk bi ci ñetti tomb yu am solo yooyu fa borom téere bi doon waxee naan anna allaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. xam gi nga xam ni jullit bu góor bi ak bu jigéen bi war nañ koo xam ak it jëfe gañ war a jëfe ne yàlla mooy ki ñu bind te mooy ki ñuy wërsëgal te bàyyiwuñu ci neen. mu ne qawluhu walam yatrukna hamala, wax ja mu wax ne yàlla bàyyiwuñu ci neen, bind nañu di ñu wërsëgal. ndax daf ñoo bàyyi noonu rek ñuy lekk aka naan aka dem aka ñëw aka foo aka caaxaan, wala boog bind boobu ñu bind ak it wërsëg googee nga xam ni mi ñu koy jox am na lu ko waral. mu mel ni junjoon na ci bind bi weesu ne wërsëg googu sunu borom defal ñu te ñu aajowoo ko lool di ko jëfandikoo ci sunu dund gi fii. jubluwaay ba mooy lan? min ajli an nastaciina bidalika ala ma xuliqna li ajli wa huwa cibaadatullahi jalla wa ala. sunu borom daf ñu koo defal ngir ñu jëfandikoo ko dimbandikoo ko ngir taxawal la tax sunu borom bindu ñu te muy jaamu ko moom borom bi tabaraka wa taala. kon loolu daf lay jox benn aperçu, benn seenuwaay ci doomu aadama li ko indi ci kaw suuf, rôle bi mu war a jouer ci kaw suuf, li muy def fii ci suuf ak la ko cay xaar. mu ne kon alhamal huwa alshay'u almuhmal almatruk alladhi la yu'ba'u bihi. mu ne hamalan googee la muy tekki mooy mbir moo xamante ni nii des ko doya dal, wàcc ko noonu rek, kenn joxu ko fulla, kenn joxu ko fayda, kenn faalewu ko, kenn considéré wu ko. ndax looloo tax sunu borom bindu ñu ngir wàcc ñu noonu kepp. déedéet mu ne fa allahu xalaqana wa razaqana li xikma. mu ne xamal ni yàlla daf ñoo bind di ñu wërsëgal ngir benn cause. ma xalaqna abatha wala suda, sunu borom ginduñu binduñu ngir fo waaye tamit binduñu ngir neen. qala taala afa xasibtum annama xalaqnaakum abatha wa annakum ilayna la turjaun. ndax da ngeen a yaakaar ne dañ leen a bind ngir fo, ngir caaxaan. Te yéen du ngeen dellu si waat fi ñu, maanaam akuk dekki du amaat. Doomu aadama bu settantalee moom ci boppam, settantal miliyaam, dina xam ni laa ma farra, amul fenn fu mu mën a rëcc jëm fa, ndax mënoo dund lu dul ci diggante asamaan ak suuf. Feneen fan nga mën a dem foo xam ni du asamaan ak suuf? Amoo possibilité yi, amoo moyen yi. Kon gis nga, da ngay dund ci benn espace bu limité, un espace bien défini. Kon kooku lu mel noonu war na am lu mu def ci sa xel, ci contrôle bu nekk sa kaw. Kazalika Satan dafa nekk lu défini. Yéen diw de dund na fi ñeen fukki at, diw dund na téeméeri at, daal di faatu. Kon loolu it war na am lu mu def ci sa xel. Mu ne wa qaala subhaana ayaxsabu al insaanu an yutraka suda. Sunu borom ne moo ndax moom doomu aadama dafa yaakaar ne dañ koy bàyyi noonu ci neen laa yu'mar wala yenha, kenn di ko digal, kenn di ko tere, kenn di ko jox ay directive, kenn di ko jox ay orientation, kenn di ko jox soobuwaay, kenn di ko tegal ay mbir yu mu war a wattandiku, moytu ko. Déedéet mu ne wa qaala taala wama xalaqna assamaa wal ard wama baynahuma baatila dalika dhannu alladhina kafaru fawailun lilkafirina min annaar. Sunu borom tabaraka wa taala ne binduma asamaan ak suuf ak li nekk ci diggante bi baatilan, ngir neen, ngir caaxaan, ngir fo. Déedéet mu ne loolu nag mooy njortu ñi nga xam ni dañoo weddi. Ñoom dañoo jàpp ni sunu borom tabaraka wa taala dafa bind asamaan ak suuf ngir fo, ngir caaxaan, ngir neen. Loolu moo tax ngay fekk ñoom ñuy dundal fo ci seen biir, jox fo importance bu màgg bu rëy, di ci def ay effort, di ci dépenser ay énergie, di ci dugal alal ju bare bari ngir fo. Xoolal tey par exemple alal ji ñuy dugal ci xeetu caaxaan yi, musique beeg, film yeeg, football beeg, yu demee noonu. Xoolal alal ji ñu ciy dugal. Est ce que alal jooju dugal nañ ko ci wér-gu-yaram? Est ce que alal jooju dugal nañ ko ci éducation, ci wàllum jàng? Déedéet kon doomu aadama fo lay gën a dundal, fo la gën a jox importance que moyens yi nga xam ni ñoo koy permettre mu mën a dëggal li tax boroomam bind ko, li tax boroomam indi ko ci kaw suuf. Sunu borom daf fi def koom, daf fi alal. Ngir koom googu ak alal googu, doomu aadama jëfandikoo ko pour topp boroomam, pour jaamu boroomam. Waaye doomu aadama dévié loolu, jëme ko ci mpo akum caaxaan, puukaréew ak mbumbaay. Doomu aadama détourné koom ga, détourné xéewal ga, détourné alal ga ngir fo. Jëlal masalan lu mel ni ginaar, mbindeef la. Sunu borom def ko mu nekk loo xam ni lu dagan la, lu lew dom. Nga mën cee defaru ngir taxaw jaamu sa borom. Doomu aadama détourné ko, jël ko def kompo, di organiser ay combat de coq, di ci parier xaalis, di ci gagner xaalisu carte. Gis nga xolal bobu perversion tombe bo jël non la. Sunu borom ne lolu nak moy njortu ñi weddi yalla, ñom dañu japp ni fi dañ ko wara dundal, fi dañ ko wara neexal. Lolu motax nga ngeen di deg atay ñu naan su yalla amé lutax famine di am, su yalla amé lutax pauvre di am, su yalla amé lutax nit ñi di xif. Nga ni ko da nga reer motax magok xif bu amé fi ci aduna xewal amna ci al-akhirah, ndax dund yi ñaari dund la magok. Kon jublu way bi du fi, jumtu way yi nek fi des koy jëfëndiko, ay bagage la yu ñuy jëfëndiko pour mëna réussir suñu ëlëk. Lolu moy jublu way bi fi. Munefa waylun lil kafirin minan nar, mbugal mu tar ñeel na way weddi ci sawara. Yalla ñu borom bi tabaaraku wa ta'ala musal, bu ko defé ñu tek fofu suñu baram, ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq, defal ñu taysir, defal ñu afiya, defal leen ko. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.